أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار دي زين آيات کی تقابل د فريقين و ذكر ده ده حق پرست و صفات لنبه ذكر کی او بیا ور پسې د باطل پرست و د ناکار و خلق و صفات ذكر کی ده والذين ينقضون عهد الله پنځه شایات کی دي زين مخک سره مربوط ده دو قسم خلق دی دنیا کی داعی دعوتو کو دا اللہ کتاب بیان ش داغی نرستو دو فرقیت بڑھلی پیدا شوی منون کی نمنون کی دا منون کو دا پار بشارت ذکر کو دا نمنون کو دا پار تخویف و یر ذکر کڑا نو اس دا دغا نیکانو دا بدانو دا صفاتو تقابل ذکر گئی چی تا تا خپتو لگی چی دا نیک خلق سوک دی چی استجابو لی ربهم او دا ناکار خلق چې غی لم یستجیبو له دا غی څه صفاتونه دي پته بولږي خو زاحت براش افمای یعلم آیا نو هغه څوک چې پوهیږي انما انزل الیک یقینا هغه چې نازل شوی دی تا ته من ربک استا د رب د طرفنا الحق حق دی کمن هو ما پشانت دا غچا دی چړوندی مرکم سره چې بده پوه دی چې دا کوم کتاب تا ته راغلی دی د رب د طرف نه دا حق دی د دې داغه چا په شان دی چې غړون دې مانه دې کتاب ته حق نه وي د دې تابعداري نه کوي دواړه برابرېږي نه نه برابرېږي خو انما یتذکر اولو الالباب یقینا نصیحت قبلی د قرآن واعظ اثر کوي د الله د کتاب خبره اثر کوي د پیغمبر خبره اثر کوي په هغه چا چې سوچا عقل والی اولو الالباب سوچا عقل والا مکه وی استجابو لربهم دي در رب حکمونه منل دي کنه او دلته وته اولو الالباب وي نو دلوم به صفات شو چې دي کې عقل الله په درجه د کمال کې چولې دي نه هر موحد پورا عقل مند دي پورا خيار دي یو صفته خدا شو چې دا عقل والا خلق دي نو دویم دا الذين يوفون بعهد الله دا کسان دي چې پورا والي کوي په لوز د الله ولا ينقضون الميثاق ونما تيلوزنا دا کوم لوز دی ابو سعود تفسیر کوي مما عقدوا على انفسهم من الاعتراف بربوبيته تعالى حين قالوا بلا دا غو لوز دی چې دی په خپل کړو الله سره چې الله جل شانو ورته وي الست بربكم دی ټول وي بلا کوم اقرار چې دی د الله د ربوبیت کړو دا غو چې تا رب الله منلو نو بیا دی ولی داغه د احکام تابعداري نه کوله دا ولی د عقیده غندوا دا ولی داغه نه کوم سيزونو نه چې هغه باندې کړې وینا غږ نه منل او راتلې به نو دا دی چې کوم کسان دا پورواله کوي نو یوفون به عهد الله دی منل کړی دی کنه اچھا ما عهد الله علیهم دی کتبه الله چې خپل کتابونو کې دی باندې کوم فرض کړی دی هغه مراد دی کنه بیا خر د خپل تفسیر کې وی ويدخل في هذه الالفاظ التزام جميع الفروض وتجنب جميع المعاصي دي الفاظو کې د ټول فرایض او التزام کول او د ټول ګناهونو نه پدړه کېدل داخل دي همدغه شانته نشاپوري خپل تفسیر کې وي شوان ابن عباس رضی الله عنه هو المذكور في قول تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم دا عبداللہ ابن عباس نے یو تفسیر دا نقل لے چی ردین مراد اغا عہد ازلی دے چی اللہ کل دا فرمائلیو الستو بربکم نو طولو خلقو اقرار کلو چی بلا او چاوی هو کلو ما قام علیه دلیل عقلی او سمعی من الافعال والتروک دا ارغ شیدی چی پاگی بانی دلیل قائم دے عقلی دے و که سمعی دے کاغا دا کار کول دی و که پری خودل لی ناغ مراد دی اوی ولا عهد او کدو من الحجت بدلیل او دا دینا بلغت دا عهد نشتا بیا چی کلا حجت قائم دی دا اللہ دا طرفنا او دلیل مخت دی نو دا وفا پکار دا پاگی باندی چی اللہ ویلی دی چی دا با تر سرکے ناغ با تر سرکے فرائز دی پتا باندی چی دا کارو کا داو کا داو کا ناغ بکے کوم نه چې د بنکړې چې دا مکوا دا مکوا دا هغه بنکه او کنه دا چې دیونه کړو نو ته الله عظمت کړې دي او ایمان والا غړي چې لا ينقضون الميثاق دی لوز نه ماتيخه بیا دې کې خپل سوچ پکاري چې رزه واقعي په دې صفت کې یما چې ایفاده الله په لوز ما کړی دا چې ما ته الله ویلي دي چې دا فرض دي دا منځ دې روزه دا زکات دې حج دې پرده دا دا حکم دی پردی حق ور کول لی دا دین اب بن کڑی ما چی تب دا نکے دا با بلمازی بنکے دا رنگی دا ناروا بنکے دا بنکے زنا بنکے غلا بنکے غیبت بنکے ناغم اپریخی دی لکا دا سیین واقعی چی ایفا شوی دا اکا دا غی خلاف شوی ناغی لوز مات کل دی خوا لائن خزون المیسا قیمان والا لوز نمات دی اواللزین بل صفت غورا دا آغا کسان دی یصلون ما امر اللہ به این وصلا چې دی په واسه کوي هغه چې حکم کړی دی الله پاغه چې په واسه کړی شي الله دې اوسیس په واسه کولو حکم کړی دی نو دې لګي هغه په واسه کوي هغه څه سيزونه دي ابو سعود تفسیر کوي من الرحمه وموالات المؤمنين والايمان بجميع الانبياء المجمعين على الحق من غير تفريق بين احد منهم ودا یسلون ما امر الله به ان یوصل کی خپل ولی د ایمان والا تر دوستانه ایمان په ټول انبیاء بغیر د فرق نه په منځ دایي کې دا پکې داخل نه نورست وی او یندرج فیه مراعات جميع حقوق الناس بل حقوق كل ما يتعلق بهم من الحر والدجاج پدې کې دنه داخل نه د خلقو د حقوق او خیال ساتل تابان استاد گاونډي حق دې د پلار حق دې د مور حق دې د خزي حق دې د اولاد حق دې د یار دوست حق دې د مسلمان حق دې دا غي حقونه غيله ور کول بلکې د ټول اغسيزونو حقونه چې هغه د سره متعلق دي کاغذ پښو ساتلې او کچر کې ساتلې ور کول کې غيله خپل حق ورکې کني نو يسلون ما امر الله کې ناراضي ښه دا نه چې چرګه تا ساتلې دا او بیا په پردي ډیران باندې لدی وې چې تا ساتلې نو دانه بولم ورکې دا رنګه غيله بولم ورکې دا پتا لازم دی ښا دا څه واخل ارغه شي تر دې ک پښو دي ساتره دم بلای خیال ساتین یسلو ما امر الله چې دا پکې داخل نه داخو ته فند حق پکې نه داخل نه چې مور خپل ارګه سره شریک دي او دا غي جیدات کې تاسو رئیس ده او په پیسو کې تاسو رئیس ده نو دیو ته وینا پرې ده قبل یو بډه رااله وېدا پلانې زمان وسې ده استاد غلې او درس لرا دی پلان دې دین دې مهر سشی کنه وې زما لکه زما کټوله ما پسې د غيو زیلان نکړې ده خو دوه کناله دین زه خرصوم زه کما سره په کول لور ده دوه کناله وې زه ته خرصوم ما سره په کول لور ده ما باندې 50000 روپې قرض دین وغیر اته چې دا باندې خرڅه نه مې بالکل ته خرصولې شي دا ستا حق دی بلکې دا نور چې ادا کوم ستا حق دی چې کله ستا دی وې ته مال لیکل لا کنه مې ستا ادارې ما ګډې ټیم اکنه مفتی مده مدرسې ادارا ته وای مې دا څه کارو کدو خبرې دي یا خلاصه تاړه کې رپورٹ پہ وکړي دا شان زمام مالې قبضه کړې زم صورت ادارې چې تلان شاه پوری ته غټي مدرسې چې مفتیان تعالی په صدر کې ان شاء الله غیوم دې ځکه تا ته حق در کويستا ځکه داغه مسلې چې اختلاف پکې نشته خو مهر بل ته ولګي چې دا ردی حق دې خپل نو ولې حق دا غي وای دا څه پکې مشته نو قران ته کې نه اصل خو نه دي کنه دا چې قران ته ناس کوم زه حدیث ته ناس کوم جی اسما عقیده توحید دا پلان دې ډینګ دې په دې بچو ته خلاص نشي تر سو پوری چې تا حقوق نی تر سره کړې که حقوق دې تر سره نکړو نو تا کې دا صفت نشته یسلون ما امر الله به ایوس ولکنه نو کاغذ زم زنه زخلاصي کما نه بل خلاصي کی ها او دام دلیل نه دي چې مولا سه مونږ بیان کی خبره وکړه ګوره پخپله دا کار کړل نو چې کړل نه ناروای کړی دي کنه نو چې ناروای کړی نو په ناروایو کې لاغه تابعداري مکو هغه پسې مزه شیخ القران رحم الله و وی الله دې په رحمتونو کې بعضی خبره داغه داسې دي چې هغه پسرو د لیکلو قابل دي پسرو وېزه چې دعوت تاسو له در کوم نو دا مرته ویلي چې قران دا وي او حديث دا وي ما ځان طرف ته دعوت نه ورکړې چې ما د څه کوم نه غشانتي وکې ما کې وړې غلطي دي زه خو سر نه تر خوب وني د غلطو ډه کې منه تاسو به زما غلطو کې ما پسې روانې کې زمو خلکو کې داسي رب مولا سي وي دا څه وکړو مولا نه راوکې دي کنه ولې هغه نه روانه کې حرام کړې دي نه راوې کړې دي کله لور خو یې نه ورکړې یہ گاونڈی دا حق نه دی ورکړی یا ضرور حق نه دی ادا کړی یا مور خپلار حق نه دی ادا کړی هغه ظلم کړی زیاتې کړی نه ته پدی کې غي پسی دی نه دا الله حکم به منی سلوړه ما وتاره خبر کې تپوس د مولا بارګې نه کیږي دا الله د قانون بارګې بږي قیامت کې هم تپوس د دی کیږي چې تاسو منلې هم زما پیغمبر دې منلې قبل دنیا کې او ثرم تا نه منلې نه په ایمان نه وړي کنه ایمان به مرول په بل چا باندې نو هیڅ طرح تپوس نه کیږي دا یاد ساته نه دا خونه د بدو چې فلانه څنګه او فلانه څنګه نه دی یو امام د امامانو نه دی یو صحابي د صحابو نه دی یو تابعي نه دی یو بل نیک سړی ته پوسټانه کیږي چې تا دا منلیو کنه دی عمرلی چرته نه نه په قبر کې دا ته په غسو کوی چشتنو منه دا په لیل بیان مخه طریقې بیا نه تا نه به تاسو دا کی چې رب دې سوک دی پیغمبر دې سوک دی دین دې کم دی دا تاسو نه ستانه دی عام به تاسو ورېدلی کنه دا تاسو نه شته چې راته کوم مولا پسې تلې دانی مولا پسې ولې نتلې دنګي پسې ولې نتلې هغه خو یو احسان کړل دی هغه دا چې د الله دین ته تاسو بیان کړو چې قران کې دادی او حدیث کې دادی باقی انسانان دي غلطي دي پکې کې دي شر دي احسان د وژنې چې تاسو مسله در رسول د الله دا هغه غلطي ګناونه هغه تماس کې قوم ګناګار دی یو خو نبی دی نه د نبی مقام خو خود چت دی کنه هغه معصوم دی یو صحابه دی نه محفوظ دی او باقی نور امت ګناونه دار چا نه کیږي ته پوهې کې هغه پسې روانې چې ځکه نه ور کوم چې پلان کې نه دی ور کړل او پلانې نه ورکې ډینګې نه ورکې او دا څه پکې مشته د مولانو کورنۍ کې ادم امیانو ته ګنا نشته ګنا ولې نشته هم را جوړم جوړم کې راګیر دي خو مطلب دا امیانو د مولانو د ګوري کنه پلان کې مولا صاحب دې د خور نه غوته ولا ګول پلان کې دا شلو کو پلانې دا شلو کو نه ای ته ګوري نو یې رمونګه دا سکو نو یې تباله بری دغه مولا بچ کی بیا دا غسد پوره بزوړان دي دې بری بچ کی کتاب د الله کتاب منل هغه بری بچ کی یسلون ما امر الله به ایو صلی الله حکم کړی چې حکم یې کړل نو تبا غي پسې روانې بیا د دې وجنه مظهری په دې مقام کې وي هاذا لفظ عام مندرج فيه الايمان بجميع الكتب والرسل بحيث لا يفرق بين احد منهم وموالات المؤمنين وصله الرحم دا لفظ عام دی د ټولو ته شامل دی او قرطبي هم يتناول جميع الطاعات ټول طاعات ته شامل دی چې الله تعالی ته سوم ویل دي هغه به تر سره کې ښه ستا خواکه ستا گاونډی دی دا غدر باندې حق دی نه دا غ حق دی نه دا کریم بدن الله تاسو کې اکثر دا ډیر زیات دي چې نیک سړی به خانه گاونډی سره به بدی وې کنور سن شي کولې نو بد خو مکو کنه مرا بخیر ته امید نه شر مرا تا پکار خدا و چې تا کور کې پکړه پکولې نو خیر دې شروعاله پکې هو کاڅه دې رکړې وې نه بده غیله لګلې و او نبی له سلام دا طریقه وا چې خپل بی بیان ته به امداد تیزی ورکول خپل به امداد سي کول چې د خپل گاونیانو غوړي خیال وساتېخه د دې پتا حق دی انبي له سلام وي په جبريل له سلام راتو ماته به د گاونډي حق ذکر کو تر دې چې زما دا خیال راغی چې اوسې په میراث کې هم شریکي په میراث کې هم شریکي تاسو حق دی نه یو ستا رور دی نسب کړي دی بل رور دی د ترزویرې د ماماز وی د کاکاز وی دی بل مسلمان دی بل ستا گاونډي دی نه پاغه داغه خو پتا ډیر حقونه دي کنه نو کاغه فرض کته وای چې هغه ما ته داسې پوری دا ناغه داغه خپل عمل لري هغه ته پرې د نیکی دی ته وای چې هغه بدو کی ته خو کې ها دې ته نیکی نه وای چې هغه به تاسو رخصت نه ته به سره خه دا خو بدله ده یا هغه تاسو ربت کی ته بد کې خو انتقام دی نه چې هغه تاسو ربت کی ته سره خه کې نیکی دی ته وای حد نیکه تعریف ده یسلون ما امر الله به ان یوصل نو بل صفته وګوره ويخشون ربهم او یرا کی د خپل رب نه نو د ګناهونو نه ځان بچ کی دا الله نه یریږي ها دا الله نه یریږي نو دې پر دې غیبت نه کوي دا الله نه یریږي نو چا عزت نه اخلي بې عزتی نه کوي دا الله نه یریږي چا ته کنزل نه کوي دا الله نه یریږي نو پر دې حق ادا کوي دا الله نه یریږي نو گاونډي خیال ساتي یخشون ربهم یره د پکی کنه نو چې کله دې دا الله د احکام خیال نه ساتي جواره کې مشغول دی، زنا کې مشغول دی، پړم تو کې په نورو کارونو کې، او دا الله دین له خپل نه راضي. دا فرض مون سټیم دی او په دې وخت کې هم دی لګیا دی، نو په نورو سيزونو باندې مشغول دی، دنیا په کارونو باندې کم از کم دومره خو به کړو چې کته جمعه تنه شتلې په دک ځای کې به او داس کړو، دا فرض مون خو به کړو کنه. نه نه مونږ وی لوبو کې مشغول وو، لوبو هم کولی، او په دې کې بیا مردار شي خلک وي راځي جنازه په کې اوسه په جنازه باندې بخو، و هغه فرایض له خپل نه راغلي. دا ته پد نشته یو مونستا قضا کنو. امام شافعی رحم الله وی قاضی تعذیرن وجلی شیخه چې زولند کی برا چې خلکو د پته لګی بیا مونږ نه قضا کوي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې یو مونږ قضا کې جیل ته کې، دا د امامانو خبره تقریبا داسې امام نشته چې هغه دانی ویل ول دا داسې فرض دی. انور خلا پریک دا چې دا روجلا او دا غی به حرمت یو انسان کوي، یا حج به فرض دی دی نه کوي، یا زکات په فرض دی او دی نه دا کیغه نه ورکی، او کو ورکی یې ناغم په داسې طریقه باندې چې غریب ته نه رسی، بلکې څوک د خدمت کوي نه خدمت کوم کې لري ورکی، هغه له خپل دیاری ورکا نور خصلو کو سره وکا. زکات خو په دی وجه نه ټیک تک ورکه ول نن په دینیت به نه ورکه چې د زما خدمت کړي نه زکول زکات ورکو. هر شی زمونږ داسې دی چې فرایض برباد شوی دی کنه، دا د الله نه یره نشته، کنه الله نه یره وکنه چرته بم داسې نو شوی و. یا شاون ربهم یره کوي د خپل ربنه اندو په دې غاړه اوسېده، او ستا په دې جمعتونو به چې خوا کې را تېرېده که نه، چې د ډول سرنا به خو به جمعات چې خوا کې ډول سرنا به بند کړه، خو د الله کور دی اندو به خیال ساتي. اندو انن مسلمان دی هغه دا خیال نه ساتي، نو په لوسپیکرو باندې ولګي او د الله کورونو کې چې څوک ناستي منځونه کوي نو پای کې ټنګي خوا کې په اجرو کې به لګیاي دوپړې باجی به وي او ډزې به کوي، او دی خو د الله کور کې مزګزار دی، غیته تکلیف دی، یا درس کوونکی دی غیته تکلیف دی، دا غو مسلمان نه ښه چې سوال به مونږ په جنازه بخو دا غره. او خو انګريز دومره بولې راوستل چې زما استاد جیب ته هغه سيزونه رانه راوستل چې زما جیب کې هم پروت دی، استاد جیب کې هم پروت دی، او دور خیال خو بیا ساته چې ټیک د فیری او شیرې، نو کم از کم چې جمعه ته رانوځي نه چې تاسو دا مخې ته چې د الله کور دی چې زه بند کوم نشه هغه بند دی. بیا نو بیا به چې دغه نه आवाज او چې نشي خپل خیال به ساتي، انسان دی عاجز دی، ټیک ته خوستا کوشش بدای چې ته کوشش کې ان شاء الله چې ته بداتې ونی شي. که زندگی زما او شو او ما سره اکثر دا ډیری کاروبار پکې مکو دغه لرکو را لرکو یې جیب کې کله کله ما سره سلو یې تین دی پټول به بند را دی، نو خپل کوشش خو سړی کوي کنه، کم از کم دومره کوشش وکړه. نه نه دې مونږ ته ولاړ دلته د ډنګار شروع شو، دا خوستا نقصان دی، ګناه دی. بیا مونږ دسل راځي ولې نو خلکو له مونږه بربادای. حدیث کې خدا راضي چې چا وګو خړاو یا پیاز خوړو یا بدبوې شي چې بل تن ته تکلیفي هغه جمعه تنره جمع کې نه شریکيږي، ځان له مرزو کا یا د خپل نه بدبوې لر کاله جمع کې شریکيږي، صفان نه سو غره حرام دي لغره پاره. نو دا لاندې چې د سره په جيب کې دا بوجر ډنګار به شروع شینو، کم از کم دومره سوچ وکړ دې ټیک دې انسان نه دانه هم کله کله داسې بوشي، خو لیکن عام حالاتو کې چې کم از کم جمعه تر انوځي چې د الله یره پتا غالي وي ښه چې زه جمعه تر عالم د الله کور دې، نو کم از کم چې دومره خوشي کنه دا خیال نشته د الله یره کومه ده کنه. زمونږ په ځړ کې کده الله یره وي نو بیا به دا شی چرته نو چا چې د الله نه یره و نو دا غي منظم داسې منځو بیا چې هغه زما ستاسو د مونږ خو شانتي نه وخه. ډېر فرق دی په دې مونږ کې او په هغه مونږ کې، د مسلمان په مونږ کې چې صحیح مسلمان دی دا مونږ چې څه کوو کنه ډېر لوی فرق دی پکې. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه مونږ کو، مسلم ابن قتیبه دا غاړې په منجنیق باندې د خانقاه ویشته، تر دې پکې چې هغه پکې زخمی شه لګېدلې دی، اخوا ګډې را پریوزي او خلک یو خوا منډې وي بل خوا هغه مونځ ته ولاړې. اخره پورې مونځ ورسو چې مونځ ورسو بیا دې چا ته پوه شو، هغه ته زنیم پوه شوې، زنیم پوه شوې چې څه کېږي. ولې زه الله ته ولاړو ما او چې الله ما ته مخې ته دې نه ما مخلوق ته اړو پروا څونه وجه دا څه کېږي یا څه نه کېږي. ناس به نو دومره اوږده ولاړه به کله وکړه چې کمتره وراله په سر به ناستو ای به کنه چې دا چې دسه لرګې هغې په سر به ناست داسې غلی او خاموش ولاړه ده. ازمونګه کزیمه او قبل دې موسی دا دیغه په دا چیرته نو دا څه په دا چیرته نو بیا بیا دې زم غری دل شروع شي دا څه دی نه چې پکې خارک نه اره غاړه بیا کو تیر سي او بیا به دې خو هم سوچ کو دا څه بم ګورو دا څه بم ګورو مخه ته بم ګورو شاته بم ګورو او صرف دا سوچ زم چرته نه جمعه تر ادم دې موبایل پر کوم دا سوچ زم نه نو ار سوچ تا دا برا تر هم سوچي پلان کې او ملو شي کنه چې غ پلان کې پیسې را کی پلان کې کار وشي که خو سوچ به اخلاق او به سې کوم په جمعه کې خو جیب کې راځه رسیس پروت نه دې سوچ راځه چې دا پن کم نه کنه فدا الله بند وي الله نه یره پکار دا وای خشون ربهم دا خو د مسلمان صفت دی یره کوي دې د خپل رب نه و یا خافون سو الحساب او یره کوي د بد حساب نه چې اسنه الله را سره محاسب حساب کې مناقشه وکي چې ولې دا ذکر دي ډېر ګران کار دی غوري ښا ایمان والا سره بالله آسان حساب کې آسان حساب دار چې دې شي دا سم معافي چې سوال جواب مکو چې ایمان والا نه ځکه حدیث کې راځي منحوس به عذبا چا سره چې حساب وشنه خوراګیر شو بیا ته به کوم خوازانو باسي چې دا دی ولې کړی دي دا دی ولې کړی دي ته به سوره باندې پېښ کای او هغه باندې بټولې پتا راګرځي ښا چې صادوم ري هر نه ودا الله قیامت چې تا مخې ته نو ډېر کارونه دا سری چې دا غینو بندګي ښا د ګناهونو بندي که څوک پر دې غیبت کوي ستا خوا کې کنه اگر چې ستا دشمن دی راغب نو ته به یار وانه کې هغه ته چې بي غلشه از نشته کوم غډې راغب چې خبري کوغه ته پکې څه zarar شته عموم ځان لار ته خرابو بربادو وي او باقي زما ستا په دې غیبت داغه اصلاح نه کیږي اصلاح پدې کیږي چې موږ داغه غیبتونه کو بدور بس ونه وایو په څه طریقه باندې هغه پوغو چې داسې مکو کنه ته پدې خو اصلاح نه کیږي که وسړې دا وي چې جنو کوي نه داسې وي چې کینو غیبت دی کنه چې نه خو بوختان نه خو بیا لوی جرم دی او پای کې نن زو مخته ما بل پکې مختره بل پکې مختره ولې یې رنشته د الله ایمان والا د الله نه یریږي د بل صفت یې خافون سو الحساب نو ولذینا صبروا ابتغاء وجه ربهم او هغه کسان چې صبر کوي د پاره د طلب کولو د مخ د رب خپل د الله مخ طلب کوي د دیو جن صبر کوي الکه د پلاني مخته مو کتل ندی د الله مخ طلب کوي دا غره رضا طلب کوي د دیو جن دی صبر کوي ها او دې کې اشاره وا چې په دې سيزونو کې چې کله دې د فرایزو اهتمام کوي او د ګناهونو نزان بچ کوي کنه نو په د باندې ډېر مشقتي تکلیف وي سختي وي به یا دې چې دعوت کار کوي د الله دین بل ته بیانې د الله نه يردا نو په د باندې بس حادثه راځي مشکلات راځي ولې یو سړی چې د الله نه يري کنه به غلطه گواہی وکي د دروغ گواہی به څنګه وکي چې کار د دمخ کې نه شوې دی وي دا شوې دی دا رنګ یو سړی د الله نه يري کې او پر دې حق وي نو ظاهره خبره ده چې دې غلطه گواہی نه کوي کې دي شي او سړی وته وي ته او کو دې نه کوي نه بری خپه کیږي کنه نو د باندې مشقت تکلیف راغی کرا نه غي نو دې صبر کوي زه خیر دی با ما ته خو څه ګنا نشته خو دې می ګناګار غني نو دې صبر وکړه موږ لر روان دي اګه تکلیف دې لري لوي یا سردی ده یا ګرمي ده او داس دې کوي جمعه ته ځان دار سي داغه لپاره اهتمام کوي د خپل جامې کپړې له پاکولو دا رنګ نور اهتمام کوي تر دې چې دې دا نه وځي نو خپل ځان کم خیال له خپل جیب ته خیال له موبایل هم بند کړي ارته برابر کړی دي دا سره مخې تر کنه نو صبر وکړه کنه صبر وکړه دا الله در رضا لپاره تاسو هر کار والغه دا موجګن معمولی خبره ده صبر وکړه او وجه ربهم صبر کوي د پاره د طلب کولو د مخدر اب خپل دا الله در رضا طلب کوي نو خپل جامم د ګندګې نه لري سادي کواله بولو کې نو ځان خپا کوي دا نه چې بس پاسه مړوي دومره د نړۍ نه مچاڼوا جامې ګندې بیا دی به موږ کې او کله کله دا باندې موږ ګره جامې په لیتري کني موږ به میکړو دا خیر دې لکه سات په ځان ناکام تیر کړه کنه یو څلور شپږ منټه سیوا والا خو چې خپاک شنه بیا پاسه کنه ولې تلوار جوړ کړل دې پاسه صبر او ابتغاء وجه ارزه کې وګوره ورستا هر قدم نه دی دا د الله عبادت دی خو په دې شرط باندې چې تاسو سوچو مې غېته کنه صبر او ابتغاء وجه رب دې واقام الصلاه بل صفت وګوره پابندی کوي د مانګو او په اول سر کې چې کله سوره بقره شروع کېدا نو یقیمون الصلاة کې تاسو ته ما وګدو تشریح کړی و د اقامت اقامت څه دی چې دا غي د شروط او دا غي د آداب او دا غي د فرایض او دا غي د واجبات او د ټولو خیال ساتي اقامه ویل راکنه دې چې په سب کې ولاړ دی نو کوګ نه دی ولاړغه دا نه چې بار بار بدته خبره کیږي او دې خپو دې په دې مسله باندې او سره دې نه چې وګوري کنه نو ته وای دا کوګ اوخره ها یو خاطرې بل خاطرې اکل بل کرلی و تم والی شوی دی ګوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ دا چې دا چې په جمعاتونو کې دا کرلی مرلی نشته ساده زمکه دا وغي نه غوډی کې صفه داسې نه خړلې لکه د غشي په شان دی عدل ته مونږ ته کرلی شته او بیا چې وګورې یو رستو شوی دی بل مرتي شوی دی چې په ترتیب هم نه پويږي نو او حدیث کې راځي کنه نبی علیہ السلام وی سو صفوفکم اتموا صفوفکم فان تصفیه الصفوف من اقامه الصلاه او روایت کې راځي تاسو خپل صف نیخ کې لکه د صف نه غول دا د موس پابندی ده که تاسو صف نیخ نه کړ د موس پابندی دی ونه کړ او الله صفات دا کړو چې اقام الصلاه نه دا ډوم به صف ولان دی پای کې زیشته او خدای چې تا ته پته نه انسان نه کنه سوچ دی نشته یا تیار ده یا برتري چې کنه اخو صف ډک دی چې صف کې مخ کې زیشته نو شاته صف کې د ډیرو علما او پنځ موز نه کیږي ډوره خطرناک خبره یا دا چې مخ کې صف ډک شوی دی نو ته به صف د منځ نه شروع کړې دا نه چې هغه دې کې غوښ شروع کړې چې تراشنه هغه دې کې غوښ کې کسانو لړ دی زیبا مشران کسان به یا غ طرف ته ولاړ دي اغل ته ماشومان به ولاړ دي اباځه په کې لا دا باندې ګیره ماشوم دی نه ماشوم سره ودرېګه کنه صحابه کرام ما شومان ځان سره ضروري مونږ ذکر لري خو حدیث کې رضی الله عنه عباس رضی الله عنه ضروري کې ما شومه ما ځکه نبی له سلام چې وفات کړه د 1200 کالو یا 1400 نو په کوم وخت کې چې هغه ما شوم د 1200 کالو دی په خره باندې سورم راغی نبی له سلام مونږ کو نو اخو مې پری خو ځکه سوتره خو د امام مخې دی کنه چې کله د امام مخې ته سوتره پلاتره بیا صف ته مخې ته ډېر ډېر ډېر دې نو په صف کې راننه وته ما ودرېدم لومبي صف کې مونږ کې ودرېدم نو کې د ما شوم نه نا اوس خبره نه د خودريګه شاته خودريګه کم اس کم پځه خودريګه ټوله کنه ندی هغه اولاد له هغه سب جوړ کړل دي هغه سب جوړ کړل دي دې ته نه ګوري چې سب د مز نه شروع کیږي چې سب د وګ نه شروع کیږي نو په دې بزان په یوه ځکه به اقامه د مونږ راځي اقامه صلاه خو داس فکر کوي چې کور دیو کنه خطه تیار بنا دی ښا ځکه د محمد رسول الله او د صحابو طریقه وا چې غیب کور د سونو کول جمعه تر اغلی دي الا ماشاءالله چې بعضی اوقاتو کې انسان دې کور تنشت لینا او تکیږي دروانه د جمعه کې تنظیم ستره ښه خیر د جمعه کې د سوک یا صدا بل عارض د وجنا او د ستوخ جمعه کې تا ته تکلیف پیښ شو اړه بول دی بیا او د سکه نو د خیر د جمعه کې دار دې د پاره دي د دې لپاره نو چې بس ته اخلاص یې کینو کور کې ستاد هر څه زیشته خود او د سکول دې پکې نشته ته ورو بولو دې پکې نشته ګډا بابا په یناس وی بلار کې ورو بولو تا ورو ور پورې مخان دي زنانه بم تیری گرا تیری گیو لخیر زمون کوسی هم د نبی علیہ السلام دا ارشاد مطابق دی کنه وو غزا خپل نو هله وکړه تا تنګ تنګ کوسی دی پای کې بابا ناشته حضورونه جوکړی ودا الله بندو ودا زه او تا کور کې ځنه دور ځنه شه جوړول چې بګی دا والا بول کړي دار څه پاکستان دی په ټی وی دی پاکستان دی سیار دی پاکستان ته خدای سنگار میز دی بګی پروت دی خو ستاره ورو بول دی بګی نشته تب حیران شې خلکو ته کنه قران کریم وی چې دې اقامه کوي د مانزه اقامه صلاه دی اوله ری تشریح وړي راوګدلا او انفقو او خرچې کوي مې مال زکناهم بعد دا غمال نشي مونږ دی لور کړې ری سرن کارهم علانیت پپټاو علانیت نو پخکارا بل صفته دا دی چې دل الله سور کړی دی دا غینه خرچ کوي مې مال زکناهم دې نه ویل چې ټول ورکا خو دې کې اشاره کوي چې بعد خو ورکا کنه د خپل وس مناسب او بل دې ته اشاره کوي چې ګوره دا ستانه دی دا ما درکړې دی پوګو دنیا د تشتور خان ناغلې ویني په سر ټوپې وانه په خوځ خپلې وی دارس دل ما درکړې دي مم ما رزقناهم نو داغینه خرچ کړه الله په نوم باندې نو دې خرچي کوي داغینه چې مونږ دی له ورکړې دي بیا د لفظ عام دی دا مال ته شامل دی او علم ته شامل دی مال در الله درکړې دی هغه هم خرچ کړي علم در الله درکړې دی هغه هم بیانې هم خرچ کړي او په پټه هم کولې شي په کار هم کولې شي سر رو علانیا ا دې کې اشاره وا باز علماء وی زکات خکارا ورکا او صدقه فټه ورکا زکه کې ثواب ډیر دی من عام خیرات او چاوی چې نه دواړو کې داسې کولی شي خکارې مور کولی شي پټې مور کولی شي او زکات کې پاغه صورت کې پټ وخت ورکول شي چې پتا باندې تهمت نه لګي چې دې زکات نه ورکې کنه دا وخت کې پټ ورکنه خلا او په خکارا کې ورکنه دغه تهمت به ختم شي بلکې عام نفلی صدقه کله کله ترغیب د پاره یو سړی ښکارا ورکې نوم ډیر خدل کې جمعه کې اعلان شو چې تاسو الله او بخ جمعه جوړیږي د الله کور یا مدرسه جوړیږي خپل وس مناسب پیسې را دی او تن پکې پاسې هغه یې زماره طرف نه لاله زر روپې شو یا شل زر نو بعد یې کسان وی یره وی داسې کې تر هغه غلنه خبرې کې دې شي په دې نیت باندې هغه ویلي چې زما دا نور رونه هم دې تر وګوري یې سره مال شته نو هغه مور کې کنه ترغیب د پاره کله کله خیرات هم ښکارا ورکول شي کولاو دا چنده چې کیږي یار الله کور جوړیږي یا د بل نیک کار د پاره کیږي کنه ته دې پټه باندې هم کوي په ښکار هم کوي او خرچه کوي ښا وانفقوا مما رزقناهم دې هر قسم خرچه کوي د الله په نوم باندې خلل ایمان ولا بل صفت ته اوچت صفت دې لا مالی بندگی ده کنه د الله بدنی بندگی خو مخکې ذکر کړه اقامه الصلاة او مالی بندگی دا ذکر کوي چې انفقوا مما رزقناهم مخکې عقیده ذکر کړي انفقو مما رزقناهم خرچی کئی باز داغ مالنا چی ممدیل ورکلے دے سرن پپٹاو علانیتن و پخکاران ار قسم خرچ دے کئی دے تیار دے ار وقت دے دا اللہ دا دین سپائی دے کم زکی چیم ضرورت را دی دا خرچے نو دے لگی و خرچ کئی پاگی باننی خوا دانا چی جماعت دا محلے دا داگی دا پارا امونگا بیا لگو نو پا با پلا رکی و امونگا بیا کٹ غرزولی چی چاندہو غرزوائے چاندہو غرزوائے پیدانه وو چې کنه بدکار دی کو خیر پدې کې خو کسان داسې مشته چې هغه بوګس کاتی کوي کنه پیسې ټولی پدې نوم باندې اصلې کې جمعه تور کې نور ځان لوي خو الله پوشا غي پوشا چا چې ورکړي خو په صحیح نیتی ورکړي دي کنه خو چې کله د محلي جمعه ته نو په کار پاغه مسلمانانو دي چې موس پکې کوي عام چې غي خپل کوشش وکړي د خپل کور د پاره کوم نه وای قرض دبل نه رالې د جمعه ته پاره خو قرض هم نه خو چې څه تا سره نه هو پېښ کړه نه نوې دی وخت را سره نشته او هغه وخت یو ضربیاي چې کور خو کې کندر خرڅيږي ښا یا هر څه کوي دا غیره پاره را منډه وي دا غیره پاره نه دا ایمان والا لے انفقو مما رزقناهم سرا وعلانیہ او یدرؤون بالحسنۃ السیئہ اخری صفت او گورا دا فقی دی بالحسنۃ پنیکے باندې السیئہ بدلرا پنیکے باندې بدی د فقی حسنہ سنت توئی سیئہ بدعت توئی حسنہ توحید توئی سیئہ شرک توئی حسنہ خو اخلاق توئی سیئہ بد اخلاق توئی دا ټول معنی مراد دی مقام کی او دا سم ملی شي چې حسنہ توبه توئی او سیئہ گناہ توئی نو معنی د فقی په توبه کولو سره گناہ لرا گناہ دی او شو جرم دی او شو توبه واسی الله دا د کوجر چې د ابو ذر غفاری رضی الله عنہ حدیث نقلو مسند احمد کی راضی چې اذا عملت سیئتا فاتبعها حسنتا تمحها کله چې تاسو ګناه وکړو ګناه د نوشن ورپسې سمدستی نیکی وکړه نمبر 1 کې ختم وږي تاسو جرم وشو د الله په نوم سوار کړه مال ډیر خوک دی کنه دا خپل نفس دې د لګ زور ورکړي اینده لپاره بیا لا چې نه کوم د الله په نوم باندې جن سکی دی شي ورک ورپسې نیکی وکړه کنه هغه سره بیروانه کې ختم وږي او بل هغه استقرار نمومي او کنه تا غبه دې باندې غلی پاتې شي جرم د نشوې دی ګناه د نشوې دی غلطی د نشوې دی ته بیا هم غلی پاتې شي په دې اړه کې یو تور ټاکې ولګې دا بیا ورو ورو سی واقعي تر دې شو ټول له تور شي په اخر کې بیا ښه ځکه وي درؤون بالحسنۃ السیئه هذا لفظ ډیر عام دی دې د فقی بالحسنۃ په خو اخلاق او السیئه بدو اخلاق لا یا بالحسنۃ په سنت باندې السیئه بدعت لرا یا بالحسنہ پا توحید باندے السیئہ شرک لرا یا بالحسنہ پا نیکے کولو باندے السیئہ گناہ لرا پا تو بھی اس تو گناہ دفع گئی عبداللہ مبارک وی ویدا ات صفتو نشو اولو الالباب یو صفت اللذین یوفونا درم صفت اللذین یسلون ما امر اللہ درم صفت یخشون ربهم سلور صفت سلورم صفت یخافون سوء الحساب پنزم صفت اللذین صبروا ابتغاء وجه ربهم دا شپغم صفت اقام الصلاة اوم صفت او انفقو مما رزقناهم سرا وعلانية دا تم صفت او يدرؤون بالحسنة السيئة انهم صفت لیکن دا اولو الالباب صفت اتنا خارج کرده لیخا چه عقل والا خود دے کنا دی خدا عقل نرسو فکی دا صفات موجود دی ات صفات نو هازه سمان خلال مشیرت الى سمانیت ابواب الجنة مظهری وی عبداللہ بن مبارک رحمه اللہ وی ویدا ات صفتون دی پورا والد اللہ پا لوز او لوز ما تولنا بے لوزی نکول اللہ چی رسا حکم کردی جی پیوست کد آغی پیوست کول دا غط وعات کول دا اللہ نیرا درے نسلورم دا حساب نیرے دل نپنزم صبر کول نشپگم پابندے سر منزو بدنی بندگی کول نوم دا پل مال نه د الله په نوم باندې خرچه کول که په ښکاری که په پټه نو اتم بدی په نیکه دفع کول دا اته صفتونه چې چا کې رالو نو ته اشاره کوي چې اته دروازې دي د جنت پار دروازه چې تنه نوځي نو نوځه اولئک لهم عقبۃ الدار دا صفتونه والا دي د پار ښه انجام د کور رسته نه دي مانه دي به جنت ته ځي عاقبۃ العقبۃ عاقبت د آخرت ته وي کنه چې هغه جنت ته خرته بي وي ادا رستو جناتو دا غینا بدل لے جناتو آدمین اچاوی لهم جناتو دا مبتدا دا خبر حضرت دی جناتو آدمین چی باغون دی دا ہمیشہ و سیدو یدخلونا دی بداخلی کی اغیتا دی بودا داخلی کی او من صلح من آبائهم او اغسوکا چی ملگرتی اکڑی دی سرا دا دی دا پلارانونا دا مشرانونا و ازواجهم او دا دی دا خزونا و ذریاتهم او دا دی دا اولادنا دی بم جنت تزی او سوک چې د سره عقیده کې ملګری وو کاغره د پلار دې کني کې دې کړ د خزه دا او کړ دا اولاد دې غي بو سره اومي ومن صلاح مراد کې صلاحیت د ایمان لري مقام کې عبد الله بن عباس رضی الله عنه به مراد د صلاح نه ایمان بالله و رسوله دې کړ د بینه تل کړو مان داغه عقیده صحیح ده لګره د پشان لکه څنګه چې ردا عقیده دا او دا موحد دې د قران او د الله د پیغمبر د سنت منون کې دې دا غشان دې پلار یا دغه شانتی خزم ده دغه شانتی بچیم دی نه یبو سرومی اول ملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب او ملائک به داخلي کی بدی د هر دروازې نه او تحفی بول وروړي هدیه او ډاله بول وروړي سره به داخلي دی له تحفی ورپی کنه ټیم په ټیم باندې لکه دوست چې دوست لراشي دغه ملاقات له تحفه ول وروړي به سره خوشاله شي نو ملائک هم داخلي کی قرطبی و زاد المصیر کی ابن جوزی دواړو وی چې يدخلون علیهم من کل باب بالتحف والهدايا من عند الله تكرمه لهم دا ملائک با دیل تحفی روڑی دالے بول روڑی دا دی عزت دے دا دی عزت پا بیخا یدخلون علیہم من کل با ادا بوتا ہوئی اخل باندے کہ سلام علیکم سلام دی پا تاسو باندے بما صبر تم پا سبب دے چی تاسو صبر کرے ہو دنیا کی پا تاسو رے سلامتی آئی وسو دا هر غم نه او دا هر آفت نه تاسو په سلامتیا کې شوې دا ځکه چې دنیا کې هم صبر کړو کنه دنیا خو د امتحان ځای او په تاسو ډېر مشکلات او ډېر تکلیفونه در باندې لیکن تاسو صبر کوو نو فنعم او بدار نو ښه انجام دې د کور رستنی انجام د الله درکو خدا غنه کانو الله ورکی چې غي دنیا کې صبر کړل تر دې پوري چې د الله په لار کې دا غي وینم توې شوې د شیطان شوی دي دغه وجدا چې بهقی د ابو هريره رضی الله عنه روایت نقل کړلې چې نبی عليه السلام به د شهدا او قبرونو قال راغې داغې ته وي السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبدار او ابو بکر رضی الله عنه بم داسې کول عمر رضی الله عنه بم داسې کول او عثمان رضی الله عنه بم داسې کول حدیث دې مقام کې قرطبی ذکر کړو ها او حدیث کې دا راتلو چې نبی عليه السلام نه تپوس یو ځل هغه خبرو فرمایله وی تاسو ته پته شته چې من يدخل الجنه من خلق الله جنت ته بسوک زیره دي مخلوق نه تاسو معلوم دي ناغي وته صحابه وی الله ورسول علم الله ورسول ته پته مونږ ته پته نشته نبی له سلام وی المجاهدون الذين تصد بهم الصغور وتتقى بهم المكاره فيموت احدهم وحاجته في نفسه لا يستطيع لها قضاء لا يستطيع لها قضاء فتاتيهم الملائكه فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار قرطبی را نقل کړو دلته مجاهدین اغا چې غید مسلمانانو د سرحد حفاظت کوي او دا غید وجنه مسلمانان د مشکلاتو نه بچي کاغي مخ ته نینو کافر راضی د مسلمانانو نه نړۍ جوړي نو دغه مجاهدین دي چې هغه دي هغه صبر وال دي نو یو تن په کې داسي چې هغه دنیا نه لاړ شي شهید شي مړ شي لیکن خپل حاجت د دنیا پړه کې پاتې ښه هغه حاجت یې تر سره کړي کله لړکی دی چې زبر افلانې کار کوم کله لړکی دی واده بکوم کله وی دا کار بکوم کله وی هغه یې سن شي ولی د جهاد فی جهاد کې مشغول لې دا هغه سړی رې چې دی یدخلون الملائکه علیهم من کل باب ملائک په هر دروازې نه پدی راځي د جنت او ته وی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار خو مخکې سره مو لګاو کنه چې دا صفاتونه په چا کې موجود دي دا مخکې چې کوم ذکر شو تفصیل یې وشو کنه نو دا هغه خلق دی چې جنت ته لاړ شي کنه نو ملائک به بدی سلامونه کوي سلام علیکم بما صبرتم سلام دی په تاسو توجه د دې په سبب د دې چې تاسو صبر کړو دنیا کې یاد خپل ما مصدری کا به صبر کوم په سبب د صبر کولو ستاسو په دنیا کې فنعم عقبدار نو خان جام دې د کور رستنی بیا ودا ګوره افمن یعلم ان واغسوک چی پویگی انما انزل الیک من ربک الحق یقینا هغه چې نازل شوی دی پتا استاد رب د طرف نه حق دی کمن هو اعما پشانت داغه چا دی چړوندی انما یتذکر اولو الالباب یقینا نصیحت قبل ای سوچا عقل والا الذين غکسان یوفون بعهد الله چی ګروالې کوي په لوس د الله ولا ينقضون المیثاق ونما تیلو والذین غکسان یصلون ما امر الله به ان یوصل چی دی پی وس کوي هغه چې حکم کړی الله پاږي چی پی وس تکړې شي ويخشون ربهم یرکی د رب خپلنا ويخافون سوء الحساب یریږي د بد حسابنا والذین هغه کسان صبروا ابتغاء وجه ربهم چې صبر کړي د پاره د طلب کولو درځا د رب خپل واقام الصلاة او پابندي کړي د مانځو وان فقو مما رزقناهم سرا وعلانیا او خرچي کړي بعد د هغه نه چې مونږ دی لور کړي دي په پټو په ښکارا ويدرون بالحسنۃ السیئه او د فقی دي پنی کې بدلرا یا په خو اخلاق او بد اخلاق لا یا په توحید شرک لرا یا په سنت بدعت لرا اولائک لهم عقبت دار دا صفاتون والدی دا پارخ انجام دے خکور دے جنت دے جنات و عدن جنتون و باغون دی دا ہمیشہ اسے دو یدخلون آجدی بداخلی گیا غیتا ومن صلحا او اغا سوک چی ملگرتی اکڑی دی سرا پا توحید کے من آبائهم دی دا پلاران و مشران و نوازواجم او دی دا خزونا و ذریات مددید اولادنا والملائکه يدخلون عليهم من كل باب او ملائک بداخلی کی بدید هر دروازه نا او تبوی سلام علیکم سلامت یادی پا تاسو باندی بما صبرتم پا سبب د صبر کول استاسو پنیم او قبددار نخان جام دے دکور رستنی